Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Bakara Ali İmran suresinin 180. ayetindeyiz. Konu başlığımız cimrilik eden kendini eder. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. Allah'ın kendilerine verdiği şeyde, yani Allah'ın ikramıyla vermiş olduğu şeyde cimrilik yapanlar yaptıklarının kendi hayırlarına olduğunu zannetmesinler. Öyle düşünmesinler. Bu onların aleyhinedir. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. O cimrilik yapmış olduk, cimrilik ettikleri o malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Yani elinizdeki, avucunuzdaki malların hiçbirisi sizinle ahirete gitmeyecektir. Hepsi burada kalacaktır. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ. Allah-u Teala yaptığınız şeyden haberdardır. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَهُ. Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah elbette ki işitti. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا. Bunların söyledikleri şeyi yazacağız. وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ. Nebileri haksız yere öldürmelerini de yazacağız. وَنَقُولُ. Diyeceğiz ki ذُوقُ عَذَابَ الْحَر۪يقِ. Şu yangın azabını tadın bakalım diyeceğiz. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ. Bu sizin elinizde yaptığınızın karşılığıdır. Ettiğinizi buluyorsunuz. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Allah kullarına elbette ki haksızlık yapacak değildir. Allah kullarına karşı herhangi bir yanlış yapmaz. Şimdi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın bir kanunu var. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Yapılan bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Şimdi insanlar bu dünyada cimrilik yaptıkları zaman yaptıkları bu cimriliğin meydana getirdiği bir takım sıkıntılar var. O sıkıntıları ahirette mutlaka göreceklerdir. Yani verdikleri zararın mislini orada çekeceklerdir. Şimdi bazı insanlar biliyorsunuz faizle zenginleşiyorlar, halkın parasını çekiyorlar ve insanları ciddi manada sıkıntıya sokuyorlar. Şimdi bunların ahiretteki cezaları da burada insanlara verdiğinin mislini orada kendilerinin çekmesidir. Tabii bir yaptıklarını şöyle diyelim. Birisi bir cam kırdı. Camı taktırması ceza değil. Camı takırır, bir cam parası daha verir. Dolayısıyla bunlar o yaptıklarının bir karşılığını alır, bir mislini daha alırlar. Onun için ahirette herkese yaptığının iki katı verilmiş olur neticede. Şimdi cimrilik yaparak ne elde eder insanlar? Yani insanlarda gerçekten bir dünya sevgisi, mal sevgisi vardır. Zaten öyle bir sevgi olmazsa o konuda imtihan da olmaz. Şimdi siz Allah'ı mı daha çok seversiniz, malınızı mı daha çok seversiniz? Tabii herkes elbette ki Allah'ı daha çok severim. Öyle şey mi olur der. Ama hadi bakalım malını ver dediğin zaman kendisi için bin bir türlü bahane uydurur. Malı vermek istemez. Bahane de çoktur. Çok bahane vardır. Yani insanların dünyalığına dokununcaya kadar her şey süt limandır. Ne zaman ki bir şeyden kendi nefislerine bir sıkıntı gelecek olur, ne zaman ki mallarını harcamaları gerekir, işte o zaman bakarsınız ki köşe bucak kaçmışlar. Zaten Müslümanlıkta o sıra anlaşılır. O zamana kadar problem yok. Kendinizden fedakarlık yapmak zorundasınız. Yani canınızda ve malınızda. Allah-u Teala bunu bir şekilde hepimizde uygulayacaktır. Orada başarı gösterdiğimiz zaman imtihanı kazanmış oluruz ve ahirette Allah-u Teala'nın vereceği mükafat çok çok fazla olur. Yani ceza bire bir ama mükafat bire ondan başlıyor ve üst tarafı açık. Allah-u Teala'nın kendi ikramı ile vermiş olduğu mallarda cimrilik yapanlar bunun kendi hayırlarına olduğunu düşünmesinler. Bel huve şerrun lehum, aslında onların aleyhinedir. Seyutavvakûne mâ bakilû bihi, o cimrilik yapmış oldukları mallar kendi boyunlarına böyle kravat gibi dolanacak diyelim, yani şimdi boyuna böyle dolanacak ya da atkı gibi dolanacak diyelim, şöyle tak şeklinde kıyamet günü. Yani sen misin bu da ne? İşte vermeye kıyamadığım mal, bak senin yanında. Hadi bakalım. Vermeye kıyamıyordun ya. İşte o seninle beraber. Orada da hiçbir işe yaramayacak tabii. Ben burada ne yapayım bu malı? Çünkü onun üzerinde herhangi bir tasarruf yetkin yok ki. Onunla hiçbir şey alamazsın, hiçbir iş yapamazsın. Zaten boynuna dolanıyor. Boynuna dolandığı zaman da işte bir hadis-i şerifte var. Zehirli, iki gözünde de birer siyah nokta olan yılan gibi boynuna dolanır ve ben senin zekatını vermediğim malınım der ve adamı ısırır diye ifade ediliyor bu durum. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. وَاللّٰهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Şimdi şeylerde ya da şu ayeti de okuyayım da ondan esas şey yapalım tekrar, az önce okudum. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Allah fakir, biz zenginiz diyenlerin sözünü Allah-u Teala elbette ki işitti. Bunlar Yahudilerin söylediği sözler. Zaten devamındaki ayetten de anlaşılıyor. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا bunu söylediklerinin ilerisinde yazacağız. Şimdi bu ilerisinde yazacağız sözünden şimdiye kadar yazmadı mı ki anlayabilirsiniz? Tabii. Şimdi Allah-u Teala her yeni kararını yazıyor. Ahirette de yeniden hesaptan geçirdikten sonra tekrar yazıyor. Onun cehennemde çekeceği ceza o şekilde tespit edilmiş oluyor. Bunu ilerisinde yazacağız. وَقَدَّهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَب۪يلَرِ haksız yeri öldürmelerini yazacağız. Ve nekulu zûku azâbel harîk ve diyeceğiz ki yangın azabını tadın bakalım diyeceğiz. Şimdi bunlar dikkat ederseniz piyasaya şey yapmayan, yani fakir fukara ile meşgul olmayan, onların aç, sefil, perişan olmasını umursamayan insanlar piyasayı ne yaparlar? Bir yangın yerine çevirirler. Ne derler? Piyasa yanıyor der, denir değil mi? Böyle şey, öyle söyleriz. Yani insanlar perişan. İşte ödemeler yapılamıyor. Mesela esnaf olanlar çok iyi bilirler. İkide bir bakarsınız ki çok ciddi para sıkıntısı var. Malınız var, insanların da ihtiyacı var. Fakat ihtiyacı olanın cebinde para yok. Gelip sizden mal alamıyor. Para şeyin faizcilerin şeyinde toplanmış, kasasında toplanmış. Onlar da borç verecek adam bulamıyorlar. Onu bulamadıkları için onlar da sıkıntıda, vatandaş da sıkıntıda, üretici de sıkıntıda. Dolayısıyla piyasa bir yangın yerine dönmüş oluyor. Bunlar da bu yangına sebep olmanın cezasını ahirette yangınla çekiyorlar. Şimdi peki bunun Müslümanlarla ne alakası var? Şöyle devamını okuyayım. Allahü Teala orada diyecek ki ذَٰلْكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ. Bu sizin kendi elinize yaptığınızın karşılığıdır. Yaptığınızdan fazla bir ceza çekmiyorsunuz. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Allahü Teala kullarına zulmedecek değildir. Şimdi bugün bakıyorsunuz, ben Müslümanım diyen ülkeler kendi hiç kendi dinlerine asla güvenmiyorlar. Hiç. Yani topyekünü yani genel anlamda diyorum. Yoksa işlerinde Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin diye tek tek fertlere inerseniz tabii ki güvenenler var. Dinine sıkı sıkıya sarılanlar var. Yoksa bu toplumlar çoktan batar gider. Ama genelde inançlarına güvenmiyorlar. Yani Allah fakir biz zenginiz sözünün bizim toplumlara yansıması şu şekilde: Allah'ın dediği yoldan hareket edersek zenginleşemeyiz, çok sıkıntılar içerisine kalırız, problemlerimizi çözemeyiz. Peki nasıl hareket edeceksin? Efendim her şeyin bir kanunu var, kuralı var, ekonominin kanunu var, ekonominin kuralı var, ona göre hareket edeceğiz. Ekonominin kanunu kuralı dediği de batılıların tamamen Cenab-ı Hakk'ın emrine aykırı olan davranışlarıdır. O zaman sen demiş oluyorsun ki eğer Allah'ın emirlerine göre hareket edersek biz bu ekonomiyi düzeltemeyiz. O zaman ben Müslümanım deme bari. Ya birazcık dürüst ol. Çünkü mümin bir kişi Cenab-ı Hakk'a tam güvenen kişidir. Allah ne diyorsa o diyebilen kişidir. Kendi kafasına göre hareket etmez. Allah'ın emirlerine göre hareket eder. Allah'ın yaratmış olduğu bu dünyada Allah'ın kanunları geçer. Şimdi faizli olan bir topluluk. Şimdi mesela şurayı çok büyük bir topluluk olarak değil de şöyle 100 kişi üzerinden hesap edelim. Hesapları kolay yapmak için yani. Şimdi 100 kişiden 100 kişinin toplam ceplerindeki nakit paraları 10 bin lira olsun. Ya da 100 bin lira olsun, öyle diyelim. Yani 100'e 100. 100 bin lira olsun. Birisinde 100 lira var, birisinde 500 lira var, birisinde 1000 lira var, birisinde 10 bin lira var falan. Ama 100 bin lira para var. Şimdi 100 bin lira para bu toplumda sürekli dolaşıyor. Birisi birisinin yanında işçi olarak çalışıyor, birisi nakliyecilik yapıyor, birisi şunu. Ama o 100 bin lira dolaşıyor. Tıpkı vücuttaki kan gibi. Kimin yanına gidiyorsa işini görüyor. Vücuttaki kan da taşıdığı oksijen ve gıdayı uğradığı her hücreye verir, onun atıklarını da alır. Dolayısıyla hücrede yaşama imkanı bulur. Bu paralar da dolaşıyor. Dolaştığı her bir kişinin işini görüyor. Şimdi bunların içerisinde çalışamayan var. Çalışamayan var. İşsiz olan var. İşi olsa çalışacak. Ya da hasta olan var. Bakıma muhtaç olan var. Zarar etmiş olan var. Evi yanmış olan var. Onlara da sadaka olarak veriyorsunuz. Geriye iste almamak şartıyla veriyorsunuz. Alın diyorsunuz. Dolayısıyla vücut, bir vücudun parçaları gibi düşünürseniz bütün hücreler canlı. Ölü bir tek hücre yok. Dolayısıyla vücudun tamamı hareket halinde. Sağlıklı bir vücut. Herkes hür. Hiç kimse bir başkasına şey değil, bağımlı değil. Yani olmazsa olmazı değil. Herkes hür. Herkes Cenab-ı Hakk'a ibadet ediyor. Ve işini gücünü yapıyor, üretimini yapıyor, ticaretini yapıyor falan. Şimdi buraya birisi geliyor, bir banka kuruyor. Banka diyor ki, elinde fazla parası olanlar buraya getirsin, parasına işte %10 faiz vereceğim. Çalışmadan faizli bir şey almak tabii çok cazip geliyor. Şimdi cazip gelince oradaki insanlardan diyelim ki yani 100 bin lira toplam para, o 100 bin liradan 25 bin lirasının bankaya yatırıldığını düşünüyorum. O 100 bin liradan 25 bin lira bankaya yatırıldığı zaman piyasadan para çekilmiş oluyor. Piyasanın 75 bin lirası var. Daha önce yani şimdi vücudu düşünün, vücuda şu kadar kilo söylüyor. Kaç kilo kan diyordunuz, doktorlar vardı burada. Kaç? 5 kilo diyelim, hadi yuvarlak hesap. Şimdi 5 kilo kanın 1/4 birini vücuttan çekiyorsunuz bir yere. Geri ne kalıyor? 3 kilo 750 gram kalıyor. Şimdi bu 3 kilo 750 gram kan, vücudun kan ihtiyacını karşılayabilir mi? Karşılayamaz. Ne olacak? Hücrelere gereken kan gitmez. Hele hasta olan hücreler, yani hasta, çalışamayan falan, onlara verilecek para kalmaz. Çünkü artık piyasa istediğiniz gibi hareket edemiyor ki. Bu defa onlar ölüme terk edilir. Birçok mal ve hizmet yerine ulaşamaz. Dersiniz ki piyasayı para darlığı sardı. Şimdi bu 25 bin lirayı alan banka bir müddet sonra bunu, bu 25 bin lirayı, mesela daha önce burada en fazla parası olan kişi onun 10 bin lira vardı diye. Ya da 5 bin lirası var diye. 10 bin lira çok para çünkü şeyde. 5 bin lira parası var. Şimdi bu 25 bin lirası olan kişi bu 25 bin lirayı 2-3 kişiye şey olarak verecek, kredi olarak verecek. Bunu oraya kredi olarak verdiği an o ne yapacak? %10'la aldığı için %15 de verecek olsa sene sonunda ne alır? 2500, 3250 lira para alması lazım. %15 de verdiği zaman 25 bin lirayı. Şimdi bir sene sonunda piyasadaki para miktarı 3000 küsur lira azalacak. Birkaç sene sonra piyasanın bütün parası bankanın olacak. Fakat bankacılık öyle bir yapıdadır ki bugün kendisine yatırılmış o 25 bin lirayı 25 bin lira olarak kredi şeklinde vermez. O 25 bin lirayı ben buraya gelmeden önce munzam karşılıkları sordum da tam öğrenemedim. Bugün bu bankacılar var. Bu munzam karşılık kaç lira şu anda? Şu anda. Onu demiyor. Munzam karşılık demek kredi vermek için bankaların Merkez Bankası'na yatırmak zorunda oldukları şey demektir. Bölüm demektir. Bu ne kadar muzam karışıklar bilen var mı? %15. Tamam. %15 çok yüksek. Yani bugün uluslararası standart açısından çok yüksektir. %15 olması ne demek? Kredi hacmini ciddi manada düşürme. Merkez Bankası'nın düşürmek için girdiği bir hareket demektir. 115'e bölün kaç çıkar? 6. 6 deyin, 6 deyin. Bunun manası şudur. Şu 25 bin lirayı 6 ile çarpacaksınız. Ne yapacak? 150 bin lira. Piyasadan toplanan 25 bin lira bir müddet sonra piyasaya 150 bin lira olarak akacak. 150 bin lira olarak aktığı zaman bu 25 bin lira gerçek para, diğerine kaydi para denir. Kayıtlarda para ama gerçekten para yok. Şimdi bu 150 bin liradan %15 faiz alacak. Sene sonunda ne yapacak? 172,5. Ne yapmış olacak? Piyasanın parasını zaten 25 bin lirayı şey olarak almıştı. Mevduat olarak olur. Onu da aldığı zaman piyasadaki halkın cebindeki para 50 bin liraya düşmüş olacak. Bir de bunun daha başka mekanizmaları da vardır. Bugün plastik para var ki onu hesap etmek çok zor. Ben onun üzerinde özel bir çalışma yapmadım. Plastik para dediğimiz cebimizdeki kredi kartları var ya. O artık işi büsbütün çığırından çıkardı. Şimdi piyasada bu kadar çok paranın piyasaya girmiş olması ne yapıyor biliyor musunuz? 3-5 kişiyi çok büyük bir para sahibi yapıyor. Bu defa 3-5 kişi bu büyük parayla dışarıdan çok halkın ihtiyacı olup olmadığına bakmaksızın çok miktarda mal getiriyor. Getirdiği zaman buradaki küçük esnafın hepsi teker teker kapanıyor. Dolayısıyla buradaki insanların hemen hemen tamamı o insanların işçisi haline geliyor. O insanlar da bir müddet sonra yüksek faizlerle borçlandıkları için ödeyemiyorlar. İş yerleri kapandı mı zaten bunlar aldıkları maaş ihtiyaçlarına kâfi gelmiyor. Bakıyorsunuz ki herkes ciddi sıkıntılar içerisine girmiş. Dolayısıyla faizli bir ekonomide ekonomik huzur olması mümkün değil. Piyasayı kasıp kavurur. Yani işte geçen sene ben Merkez Bankası'ndan aldığım hesaplara göre Türkiye'deki tüm paranın yani bu kadar muzam karşılığının yüksek olmasına rağmen iki katını normal faiz olarak bankalar almıştı. Piyasada ne kadar para var? İşte şu kadar. Onun tam iki katını bankalar faiz olarak almıştı. Yani sizin vücudunuzdaki kanı iki katını adam çekip alıyor. Orada yeni kanı nereden bulacaksın? Vücut perişan oluyor. Zaten bir de temerrüt faizleri falan hariç. Şimdi bu yapı içerisinde deniyor ki, efendim işte sıkıntılı faizleri azaltalım falan filan. Ya kardeşim, sen bir taraftan ben Müslümanım diyorsun. Müslümanım diyorsan, ona göre hareket etmen lazım. Ona göre hareket etmen lazım. Faizsiz olan birkaç tane kurum da resmen faizli hale geldi. Böyle bir ortamda siz bir şey yapacaksınız, dünyanın şeyiyle yarışacaksınız. Ha, herkes hastalıklı da, onun için az hasta olan, çok hasta olana göre biraz daha iyi gözüküyor. Bütün ekonomiler hastalıklı olduğu için, işte topallayan sürünenden daha iyi. İşte burada tekrar bak şeye benziyor yani, لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا Ne demek? Allah fakir, biz zenginiz. Yani bir başka açıdan şey yaparsanız, yani Allah siz bakmayın, böyle Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şeylerle ekonomi olmaz. Hatta bazıları İslam ekonomisi diye bir ekonomi yoktur diyorlar. Çünkü onlara göre ekonomi faizsiz olmaz. İlla batı, batı dediği için olacak. Yani Müslümanlar isimlerinden başka her şeylerini kaybetmiş vaziyetteler maalesef. O isimler gene belki bir işe yarar. Bu dinin kaynakları nelerdir diye bir gün Kur'an-ı Kerim'e bakma ihtiyacı duyarlarsa hem kendilerini kurtarmış olurlar hem de dünyayı kurtarma imkanları ellerine geçmiş olur. Yoksa bizim açımızdan bir anlamı olmasa bu ayet-i kerimenin burada olması bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz bugünkü Yahudiler gelip de Kur'an-ı Kerim okumuyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyanlar da artık Yahudi demiyor, ona da Müslüman deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den yararlanıyorsa. Şimdi şey de, daha önce de birkaç kere anlatmıştım da yine de anlatmış olayım. Şu 30. surenin 39. ayetini bir açalım. Bende 407. sayfa. Diyor ki Allahü Teala ve ma ateytum min riben liyerbu fi envalin nas, insanların malları arasında artsın diye faize vermiş olduğunuz şey fela yerbu indallah, Allah katında artmaz. Yani aslında faiz ekonomiyi geliştirmez. Faiz piyasayı geliştirmez. Piyasayı geliştiren nedir? Ve ma ateytum min zekatin turiduna ve inşallah, Allah rızası isteyerek vermiş olduğunuz zekat var ya, zekat zaten geliştiren mal demektir. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte zekatını verenler katlanarak büyürler diyor Allah-u Teala. Mudu'if olanlar onlardır. Katlanarak büyürler. Şeyde de Bakara suresinin 276. ayetinde de Allah-u Teala diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faizli ekonomiyi daraltır. Ve yürbi sadakat, sadakaları da artırır. Yani zekata dayalı toplumu da geliştirir. Şimdi gerçekten yani bakıyorsunuz bir kurum, zekat dediğimiz de şey değil. Bugünkü anlamdaki gibi değil. Bugün fıkıhta zekatı okuyun, Kur'an-ı Kerim 8 yere zekat verilir der. Onlar her birisine fakir olacak, fakir olacak, fakir olacak diye bir ilave yaparlar kendi kafalarına göre. Ondan sonra ikiye düşer. Birisi fakirler, birisi de zekat memurları. Halbuki Kur'an-ı Kerim'deki olay öyle değil. Yani zekat verdiğiniz zaman neler oluyor? Onun için şey Tevbe suresinin 60. ayetini açalım lütfen. Buraya getirmedik de evinize gittiğiniz zaman Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'nde zekatın masrafı yani harcama kalemleri diye bir başlık vardır. Açın okuyun. Orada görürsünüz. Önce der ki kafadan zekat yedi şeye sahada harcanır. Yani masarifu zekat yedidir. Zekatın harcama kalemleri yedidirdir. Kur'an-ı Kerim 8 tane demiştir. Bir tanesini kafadan kaldırırlar. Müellefe-i gulub. Yani kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Yani bugün zekat malıyla siz zengin de olsa insanları dine ısındırmak için davetler yaparsınız. İşte yurt dışından çağırırsınız, yedirirsiniz, içirirsiniz, ilmi toplantılar yaparsınız, başka toplantılar yaparsınız, geziler düzenlersiniz. Ya bunu zekattan harcayabilirsiniz. Ya da adamın borcunu verirsiniz, yardımcı olursunuz. Şimdi dün akşam Mikail Bayram Hoca bizim Erdem Uygan'ın misafiriydi Hilal TV'de. Orada bir şey anlattı. Gerçekten sonradan ayet-i kerimeyi düşündüm. Ömer radıyallahu anh'ın bir uygulamasından bahsetti. Allah nasip ederse Mikail Hoca bugün burada, yarın da bizim vakfımızda bir sohbet yapacak. Saat kaçta yapacağı belli mi? Çünkü ben bugün çok fazla meşgul olduğum için ilgilenemedim. Şimdi şöyle bir şey anlattı. Dedi ki, Müslümanlar İran'ı fethetmişler. İran'da İran Şahı kaçmış. Erkekler de birçoğu ölmüş, birçoğu kaçmışlar. falan. Kadınlar ve çocuklar kalmış. Çok fazla da ganimet elde etmişler. Ömer radıyallahu anh'a haber gönderiyorlar. Çok ganimetimiz var, bir de çok sayıda kadın ve çocuk var. Bunları ne yapalım? O diyor ki, asker, o kadınlardan uygun olanlarla askerler evlensin diyor. Dikkat ediyor musunuz? Cariyelik falan yok. Böyle o sonradan, o Emevilerle birlikte başlamış. Zaten biz burada ilgili ayetleri defalarca okuduk. Cariyelik diye bir şey, odalık diye bir şey olması imkan ve ihtimal dışı ama bütün mezhepler ittifak etmiş. Geçtiğimiz cumartesi günde vakıfta onun dersini yapmıştık biliyorsunuz. Diyor ki, o kadınlara ve çocuklara aldığınız ganimetlerden dağıtın diyor. Onlara ikramlarda bulunun. Bakın, esir aldığınız kişilere ne yapıyorsunuz? Sahip çıkıyorsunuz. Bak ne diyor Allah-u Teala? Allah'ın size verdiğinden cimrilik yapmayın. Zaten şeyde ne diyor? Bakın bu ganimetle ilgili Enfal 44 müydü? Burada diyor ki Allah-u Teala وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. Şunu çok iyi bilin ki ganimet aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'ın, Allah içindir. Tamam. Velir Rasul, Rasul içindir. Velidir kurba, en yakın olanlar içindir. Veliyetama, yetimler içindir. Şimdi oradaki çok sayıda çocuk kaldı. O çocuklar yetim değil mi? Yani bak, Müslüman yetimler için demiyor, dikkat et. İşte o yetim çocuklara dağıtın diyor. Peki, vel mesakin, işsiz kalmış olan kişiler için. Ya da çaresiz, daha doğrusu çaresiz. Şimdi o kadınlar çaresiz kalmamış mı? Kocaları, yakınları, kendi bakımlarını yapanlar çekmiş gitmiştir. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın vermiş olduğu karar neyin gereğiymiş? Kur'an-ı Kerim'in gereğiymiş bak. Ve İbn-i Sebil ve yani yolcular içindir, yolda kalanlar içindir. Peki 5'te 4'ü de asker. Ama tabii ganimet çok var. Bir de asker de onların kadınlarıyla evlensin dediği zaman da o toplum ne olmuş oluyor? Terk edilmiş, sıkıntılarına bırakılmış olmaktan çıkıyor. Yani bir yangın yeri olmaktan çıkıyor, bir gülistana dönüşüyor değil mi? İşte bu da onları ciddi manada Müslümanlaştırıyor. Başlangıçta o zaman da ciddi bir Müslümanlık başlıyor ama sonradan işler değişiyor. Yani Ömer radıyallahu anh'ın zamanı son derece önemli. Onun üzerinde çok dikkate durmak lazım. Ondan sonra sistem tamamen çökmeye başlamıştır. Çünkü o gelen bütün problemleri şura ile çözüyordu. Tek başına değil. Şura ile çözüyordu. Bugün bizim Süleymaniye Vakfı'nın birazcık farklı olmasının sebebi budur. Bizim her şey kendi imkanlarımıza göre. Hani keşke onunki gibi Resulullah tarafından yetiştirilmiş çok değerli sahabiler, onlarla bizim kıyaslanmamız mümkün değil ama Allah'ın emrine uymaya için gayret gösteriyoruz. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi problemleri çözmeye çalışıyoruz. Ferdi değil, topluca çözmeye çalışıyoruz. Bir fark ortaya çıkıyor. Bunun sayısının çoğaldığını, çok sayıda şuraların olduğunu düşünün, o zaman çok muhteşem bir şey olur. Bizim hatalarımızı bir başkası söyler. Başkaları hataları yaparsa biz söyleriz. Bu defa topluca ne yapmış oluruz? Gelişiriz. Şimdi Orada Ömer radıyallahu anh cimrilik yapsaydı, aldığınız maldan kimseye bir şey vermeyin deseydi, o toplumun İslamlaşması mümkün olur muydu? Bakın Resulullah Mekke'ye girdi. Kimsenin burnunu kanattı mı? Üç kişiyle ilgili söylenen bir söz var. İşte cumartesi günü Yahya, Abdurrahman, başka kimdi? Enes Hoca. Bunlar bir çalışma yaptılar. O üç kişi de gerçek dışı çıktı. İşte bunlar şeyin Kabe'nin örtüsüne sürünse, sarılsalar bile öldürün falan meselesi. O da gerçek dışı çıktı. Şimdi çaresiz kalmış olan insana çare olacaksınız. Allahü Teala ne diyor? Estağfirullah. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti diyor. Değil mi? Nahl suresi kaçıncı ayet? 125 mi? Neyse. Ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Hikmet ne demek? Kaç? 125. Nahl 125. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Hikmetle çağır demek adamın problemini çözerek çağır demektir. Hikmet doğru hüküm. Adamın problemini çöz. Adam çözümü sende görsün. Bugün Müslümanlarda hikmet kaybolduğu için Müslümanlar çözümü kendilerinde göremiyor. Çözümü Batı'da, çözümü efendim Avrupa topluluğuna girmekte, çözümü bilmem şurada burada görüyor. Halbuki herkes çözümü bizde görmelidir. Hikmet de çağır budur. İşte ne yapmış oldu şey Ömer radıyallahu anh? Hikmet de çağırdı. İşte buyurun fakir fukaranın karnını doyur. O çocuklara ikramda bulun. O maldan ver diyor. Onlara ver. Şimdi şeyin o Kisra'nın hazinelerinin beşte biri çok büyük bir rakamdır. Oradakiler hiç öyle bir servet belki hayatlarında görmemiştir. Yani orada alınan ganimetler. Evet. Şimdi bakın burada işte Allahü Teala zekatla ilgili ne söylüyor? Bakara şey Tevbe 60. ayette. İnnemas sadakatu lil fukara. Sadakalar yani zekatlar ve diğer şeyler fakirler içindir. Tamam, fakir. Fakir. Evet bir şeyleri var ama yani asgari şartlarda geçiniyor ya da geçinemiyor neyse. Başka vel mesakin, miskinler, çaresiz kalmış kişiler, işsiz olanlar için. Bir de işsizler fonu. Adam çalışamıyor, kimseye de söyleyemiyor. İş yok. Herkes de onu şey biliyor, iyi biliyor. Ona yardımcı olmak lazım. Bu insan ayakta dursun, bir şey yapsın. Yani topluma kendi de hani ayakta duracak ki bir şeyler yapabilsin. Yoksa ne yapabilir? Kendine bir şey yapamadıkça, ailesine bir şey götüremedikçe bunun bütün morali o şey sıfırlanır. Ondan sonra sen bundan bir şey bekleyemezsin. Vel amilin aleyha zekat için çalışanlara da yani zekat toplamak için zekat toplamak için çalışan oradaki şeylere de verin diyor. Zekat malından vereceksiniz. Vel müellefeti kulubuhum, az önce işte kalpleri sındırılanlar, onlara da verin. Ve firrikab, rakabe boyun. Yani boynu şeye, sıkıntı olanları, yani esirlere verin, esirlere. Bakın bir taraftan şey yapıyor, birisi savaşa girmiş, esirler almış, esirlere bakıyor ama kendinde muhtaç, kendinde ihtiyacı var. Ona zekattan o esirleri kurtarmak için verdin mi? Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hem esir hürriyetine kavuşuyor hem de ona onun bakımını yapan kişi, ona iyi davranan kişi de maddi yardımla işte şey yapılmış oluyor, desteklenmiş oluyor. Vel garimine borçlulara verin. Şimdi borçluyla fakir ayrı şey. İş yapanlar gayet iyi bilirler. Şimdi bu şey koskoca bir işletmen olur. Şurada da malın vardır. Müşterin de vardır. Fakat bunların arasındaki ilişkileri sağlayacak küçücük bir işletme sermayen yoktur. Yani koskoca şeye küçük bir işletme sermayen yoktur. Hani şeyde eskiden emme basma tulumbalar var, şeyler vardı. Tulumbalar kuyudan su çıkarırdınız. Bir bardak su dökersen tonlarla çıkarırdın. Dökmezsen hiçbir şey aramazsın. İşte bazen o bir bardak suya ihtiyacı olur adamın. Siz ona borç olarak vermiyorsunuz, zekat olarak veriyorsunuz. Geri almak üzere vermiyorsunuz. Dolayısıyla adam hemen işini düzeltiyor. İşini düzeltti mi, zaten çalıştırdığı işçiler, topluma yaptığı üretim, bir müddet sonra mal, ondan alacağın zekat da onun belki onlarca katını alırsın. Adama desen ki, sen zenginsin kardeşim, hep öyle diyor fıkıhtakiler. Zenginsin. Sat malını, öde borcunu. Güzel, ben fabrikamı satarım, ben borcumu da öderim ama burada kaç tane insan işsiz kalacak? Onun ürettiği malları üretecek başka bir şey olmadığı için piyasa malsız kalacak. Öyle çok çok kolay, çok rahat. Bakın şimdi dikkat ediyor musunuz? İnsanların şeyleri zaman zaman meydana gelen beklenmedik durumlarında hepsinde çaresi var. Lefi sebilillah, Allah yolunda harcayın. Allah yolunda dedim, her türlü hayır, kamu yararına her türlü hizmet girer. Ve ibn-i sebil ve yolda kalanlar, yani tüm ulaşım şeylerinde buradan karşılarsınız. Yol yaparsınız, yollarda mesela eskiden şey yaparlardı, kervansaraylar yaparlardı, orada hiç para ödemeden insanlar kalabilirlerdi. Kendileri de kalabilir, hayvanlarını da orada barındırabilirlerdi. Dolayısıyla ulaşımda hem bir güvenlik vardı, hem de bir destek vardı insanlara. Bu farizaten minallah, Allah tarafından bir farz olmak üzere. Yani şimdi ne oluyor? Vücudu şeye, bir toplumu vücuda benzetecek olursak, vücudun hangi hücresinde bir şey varsa, bozukluk varsa derhal orayı tamir ediyorsunuz. Dolayısıyla vücudun tamamı çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ama faiz devreye girdiği an kanı vücuttan çekiyor ve vücudu etkisiz hale getiriyor. Artık o vücut kendi kontrolünden çıkıyor. O kana hükmeden vücudu istediği tarafa evirip çevirebiliyor. Bu sebeple şeyin yani cimrilik yapmak, zekatı vermemek, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de koyduğu kurallara göre hareket etmemek, bu dünyada toplumlara yapılmış olan çok büyük bir zulümdür. İşte buna sebep olanlar ahirette bunun cezasını çekeceklerdir. Onun için Müslümanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Kur'an-ı Kerim'e ben inanıyorum demek yetmez. Kur'an'a tamı tamına güveneceksin. Yani Allah ne demişse odur diyebileceksin. Diyemiyorsan sen boşuna söylüyorsun. Kur'an diye bir kitap olduğunu yeryüzünde zaten bilmeyen yok. Sen de onlardan bir tanesi olursun. Ben inanıyorum demek de olmaz. İnandığını her şeyle göstermen lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ikinci bölüme başlıyoruz. Soru cevap bölümüne. Birinci sorumuz gündemle alakalı. Şöyle. Geçtiğimiz günlerde zina ile suçlanan bir kadının IŞİD savaşçıları tarafından rejim edilerek, taşlanarak öldürüldüğü haberlerini izledik. Başka bir kadın ise yine zina suçlamasıyla sokakta kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü. Suudi Arabistan'da ise işlek bir caddenin ortasında zina ile suçlanan kadının kafası kılıçla kesildi. Bunun yanı sıra IŞİD savaşçıları tarafından eşcinsel olduğu iddia edilen iki erkek yüksek bir binadan aşağı atılmak suretiyle infaz edildi. İslam'da bu tür cezalandırma yöntemleri var mıdır? Bunların biz şeriatı uyguluyoruz diyerek yaptıkları doğru mudur? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi daha önce burada defalarca ders konusu yaptık ama olaylar sebebiyle tekrar tekrar insanların zihinleri karışıyor. Dün bahsettiğin olayı internette bir haber sitesinde bunu da yaptılar diye takdim etmişler. O şekilde gördüm. Tabii bu haber sitesi Hanefi mezhebini esas alan, mesela bizim Süleymaniye Vakfı ile ilgili herhangi bir haber gittiği zaman da yasak kardeşim diyen bir site. Peki Hanefi mezhebinde zinanın cezası rejimdir. Siz kendinizi o IŞİD'deki tenkit ettiğiniz kişilerin yerine koyun. Siz oradasınız. Zina ettiğini itiraf etmiş birisi. Kitabınızı açıyorsunuz, diyor ki taşlanarak öldürülür. Hanefi mezhebinde. Taşlanarak öldürülür diyor. Siz de taşlayarak öldürüyorsunuz. Türkiye'den diyorlar ki bunu da yaptılar. Siz onlara ne dersiniz? Kardeşim siz Müslüman değil misiniz demez misiniz? Çünkü onlar Müslümanlığın bu olduğunu biliyor. Şafii de öyle, Maliki de öyle, Hanbeli de öyle, Caferi mezhebi de öyle, Şiisiyle, Sünnisiyle, efendim Zeydi mezhebi de öyle. Ne kadar mezhep varsa bunların tamamı diyor ki zina eden kişi rejim edilir. Yani şey, evliyse tabii. Evli değilse 100 değnekle ya da 100 kırbaçla cezalandırılır diyorlar. Şimdi bu tepki yanlış mı? Doğru bir tepki. O tepki bu insanların fıtratını yansıtıyor. Çünkü fıtratlarına ters düşüyor bu şey yaptıkları. Ama sizin din diye inandığınız şeye %100 de uygun. O zaman artık bundan sonra ya şu geleneksel din anlayışınızı terk edin ya da bu tür ifadelerinizi terk edin. Bunu da yaptılar demenin bir anlamı yok. Yine sizin kitaplarınızda bu eşcinsellerle ilgili bu yapılan işlem reddedilmez. Yani onlara da ölüm cezası verilir. Yani infaz şekli yanlış, o ayrı bir konu. Yanlış bir infaz şekli uygulamışlar. Şimdi ben bu IŞİD haberlerinin çoğusuna da doğrusu inanamıyorum. Çünkü orada da çok ciddi bir şey var. Karartma söz konusu. Neyse, biz bunu doğru olarak kabul edelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala rejim cezasını ilk önce kadınlar için müebbet hapse, kadın ve erkekler için sürekli ayıplanmaya çevirmiş. Kadın hem hapsi, ev hapsine tabi tutulacak hem ayıplanacak. Vazgeçtiği anlaşıldığı zaman susulacak, ses çıkarılmayacak. Ki evde zaten 3-5 kişi girer yanına. Tamam ben bir daha yapmayacağım falan dedi mi susar herkes. Ama erkek hapsedilmeyecek, tüm şehri dolaşacağı için rastlayan herkes diyecek ki Allah rızası için şunu iki kelime söyleyeyim. Erkeğe de aslında daha büyük bir sıkıntı olacak. Hiç kime inandıracaksın ki sen düzeldiğini? Şimdi Allah-u Teala şeyde Nisa suresinin 15. ve 16. ayetlerinde bu konuyu önce anlatıyor. Yani daha önce rejim cezası var. Bugünkü Tevrat'ta var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir hüküm gelmeden onu uygulamış. Çünkü onu uygulaması ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de de emir var. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُكْ تَد۪ي En'am suresi 90 mıydı? 89 muydu? 89 En'am suresi. Onların yollarına uy diye emir veriyor Allah-u Teala Mekke'deyken Resulullah'a. Onun için Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir hüküm ininceye kadar onların eğer Kur'an'da yoksa onların dediklerine uymuş ve Resulullah Medine'de rejim cezasını uygulamıştır. Şimdi bu Nisa suresinin 15. ayet 16. ayetinde bu mesele şey yapılıyor. Diyor ki bu Allahü Teala yok 15. ayetinde. وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ Kadınlarınızdan bu fuhşu yaparak gelenler, onlara karşı 4 tane şahit isteyin. Şimdi 4 tane görgü şahidi. Kadının fuhuş yaptığını görmüş olacak. Bu çok zor bir tespit zaten. Ondan sonra فَاِنْ شَهِدُوا Şahitlik ederlerse فَاَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ Onları evlerde tutun. Evler, ev hapsi, hapishanede değil, kendi ortamlarında. Ve niye tutuluyor? Çünkü bu kadının zina ettiği duyulur, şahitlerle olduğu zaman duyulur. Dışarıya çıktığı zaman kötü ahlaklı erkekler bunun peşini bırakmazlar. Erkekler gibi değil çünkü bu kötü ahlaklıklar bunların arkasından şey yapmazlar. Diyor ki tutun ne zamana kadar hatta yetevaffahunnel mevt ölüm onları alıp götürünceye kadar ev yecalallahu lehunne sebila ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Bir yol açıncaya kadar. Ne demek? Bu hükümde bir değişiklik olacak mı? Yol açıncaya, tevbe edinceye kadar demiyor. Allah yol açıncaya kadar. Ya ölecekler? Ölünceye veya Allah yol açıncaya kadar, tevbe edinceye kadar demiyor. Bundan ne anlarsınız? Demek ki Allah bu hapis cezasını değiştirecek, değil mi? وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا bu yapan iki kişiye de eziyet edin diyor. Yani kadın erkeğe. فَاِنْ تَابَ وَاَصْلَحَ فَعَارِدُوا عَنْهُمَا Burada tevbe var. Tevbe eder, kendilerini düzeltirlerse eziyeti bırakın diyor. Ama mesela ev hapsi ne yapıyor? Devam ediyor. Onun için bunun tevbe olmadığını da hemen anlıyorsunuz orada. Allah bir yol açıncaya kadar tevbe değil. Tamam mı? O zaman ne? Mesela Allah nesihle ilgili de bir kural koymuş. Diyor ki bir şeyi nesheder ya da unutturursak daha hayırlısını ya da dengini getiririz diyor. Allah bir yol açıncaya kadar denince zaman dengi mi gelir, daha hayırlısı mı? Daha hayırlısı gelmesi lazım. Yani öyle bir şey olacak ki hapisten çıksın. Şimdi demek ki Cenab-ı Hak bir yol açacak. Peki o açılacak yol nerede olur? Kur'an'da olur, başka yerde olmaz ki. Şimdi 24. sureyi açalım. Burada diyor ki Allahü Teala Nur suresi Ezzaniyetu vezzani ikinci ayet. Ezzaniyetu zina eden kadın. Öbür tarafta ilk önce kimden kadından mı bahsetti erkekten mi? Kadından değil mi? Bak burada da kadınla başladı. Çünkü yol açıncaya kadar sözünde muhatap olan kadındı. فَجْرِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَةَ جَلْدَ Celde, cilt kelimesi var ya, cilt. Yani ciltten yapılan vurma aletine biz ne diyoruz? Kamçı, kırbaç. Kamçı, kırbaç vücuda acıtır ama değnek gibi kalıcı hasar bırakmaz. Sadece acı yapar. Niye? Çünkü bunların işledikleri fiile denk bir cezadır. Onlar zevk almak için o fiilleri işlediler, bu da acı çekecektir. Tamam mı? فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَةَ جَلْدًا Her birisine 100 kırbaç vurun. Her birisine dediği, bak kadın olsun, erkek olsun. Ondan sonra وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın verdiği cezadan dolayı size sizi bir acıma tutmasın. اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız. Başkasının değil. İnanıyorsan bunu yapacaksın. Burada bak 100 kırbaç hapis cezasından daha hafif ol değil mi? Allah bir yol açtı. 100 kırbacı vuruldu mu artık rahat. Her tarafa evden çıkıp dolaşacak sağda solda. O 100 kırbacı yedikten sonra bunun da akıl başına gelmiştir. Daha kimse onun yanına da yaklaşamaz. Kimse onu rahatsız etmeyi aklından bile geçiremez. وَلِيَشَتْ عَذَابَهُمَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bunların azabına müminlerden bir grupta şahit olsun. Şimdi işlenen suçun cezası onun dengi bir suç. Bir, bu şey yaptı. Zevk almak istedi. Vücudunda acı çekerek onun karşılığını verdi. Hani kırılan camın yerine bir cam. Ama bir cam daha parası vereceksin. Onun yerine de burada ne diyor? اَزَّانِ لَا يَنْكُحَ اِلَّا زَانِيَتَنَا وَمُشْرِكَةً Zina eden kişi, madem sen bu şeyi evlilik dışı ilişkiyi normal gördün, senin gibi zina eden birisiyle ancak evlenebilirsin. Ya da müşrikle. Şimdi bu da ikinci cam takması gibi. وَالزَّانِ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِنَا وَمُشْرِكْ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِنَا وَمُشْرِكْ Zina eden kadını da zina eden bir erkek ya da bir müşrik nikahını alır. Peki, bak müşrik ve zina eden kadın. Zina eden kadın Müslüman. Ya zina edenle evlenir ya da bir müşrikle evlenir. İkisi de. وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Bunlar namuslu müminlere haramdır. Peki, şimdi mezheplerin tamamı bu ayetin hükmünü görmezler. Bu yoktur. Peki birinci ayetin hükmünü görüyorlar mı? Yok, onu da diyorlar ki bekarlar içindir. Peki bu ayetin hemen devamında diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Yani 6. ayette وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ Kendi eşlerine zina suçu atanlar. Evli mi bu kadın? Eşi diyor değil mi? وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ Dört şahit dedi ya, kendinden başka da şahit yok. Kendi gözüyle görmüş. Bak gözüyle görmesine rağmen suç atıyor diyor Allah. Kadını koruyor mu? Ondan sonra da diyor ki, işte bu dört kere vallahi ben doğru söylüyorum der. Yalan söylüyorsam Allah'ın lanet üzerime olsun der. Kadın da dört kere İşte kocam yalan söylüyor, doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı üzerime olsun der. Şimdi burada şunu söylüyor ayetin başında. Ve yedrav, şimdi bu kadın, erkek dedi ki, zina etti gördüm. Kadın da dese ki, evet, doğru, yaptım. Daha yemene gerek var mı? İtiraf etti. Peki itiraf ettiği zaman hangi ceza gerekir? Acaba 100 kırbaç mı başkası mı? Bak diyor ki وَيَدْرَوْ عَنْهَا O kadından giderir el azabe o azabı. Yukarıda da azap dedi. وَلِيَشَتْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ dedi. Azap kelimesini yukarıda kullandı Allah. Burada da o azabı giderir. Yukarıdaki azap neydi? 100 kırbaç değil mi? O azabı giderir dediği ne olur? 100 kırbaç. Demek ki evli kadının da cezası neymiş? 100 kırbaçmış. Tamam mı? Şimdi bu ikinci ayet. Peki acaba doğru mu anladık? 33. surenin o kaçıncı ayetiydi? 30. ayetiydi, evet. Bakın burada diyor ki yani sen nebi Ey Nebi'nin eşleri! Men ye'ti minkunne bi fahişetin mübeyyinetin. Hanginiz ispatlanır bir fuhuşla gelirseniz, dört şahit meselesi gelecek. Hanginiz ispatlanabilir bir fuhuşla gelirseniz, yudâ'af lehel azâbu du'feyni. Ona o azap, o azap, az önce de o azap kelimesi geçmişti. Fuhuşla gelene o azap. Hangi azap olur? Yüz kırbaç. İkiye katlanır. Eğer bunlar bu Nebi'nin eşleri, bunlar evli değil mi? Evli işte. Yani sen Nebi dedi. O azap ikiye katlanır diyor. Tamam mı? O azap ikiye katlanır. 33'e 30. O azap ikiye katlanır. Peki rejimle öldürme olsa rejimin iki katı olur mu? Onu diriltirse bir daha öldürelim diye bir şey yok. Demek ki ikiye katlanabilecek bir şey olması lazım. Şimdi bak bu da üçüncü ayet mi? Ve kâne zâlike alâllâhi yesîr. Niye? Çünkü siz Nebi'nin eşisiniz. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Sizin cezanız ikiye katlanıyor. Peki bunların cezası ikiye katlanıyor. Bir de Nisa suresinin 25. ayetini açalım. Bak burada da diyor ki bu esirlerle evleniyor insanlar. Esirlerin de namuslu olması, efendim gizli ya da açık zina etmemeleri şartı var. Ondan sonra da diyor ki feyda uhsinne. Bu esirler evlendikleri zaman, muhsana evli oldukları zaman esirler evlendiler. Fe eteyne bi fahişetin. Gene aynı bak. Eteyne bi fahişetin. Öbür de eteyne bi fahişetindi. Nisa suresinin 15. ayeti de öyleydi. Bir fuhuşla gelme. Fe eteyne bi fahişetin. Bu esir kadınlar fuhuş yaparlarsa evlendikten sonra. Şimdi bu da evli. Ne gerekir diyor? Fe aleyhinne nisfu ma alel muhsanati minel azab. Diğer evlilere verilen o azabın yarısı. Diğer evlilere verilen rejimse yarısı olur mu rejimin? Yarısını öldürün, yarısı kalsın denir mi? Tek taş, birinin ilk taş da ölebilir değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim zinanın cezasını net bir şekilde açıklamış mı? E peki siz hangi şeye dayanarak diyorsunuz ki? Bak Allah diyor ki اَوْيَجَرَ اللّٰهُ sebil diyor. Siz tutuyorsunuz. Bir hadisi alıyorsunuz. Benden alın, benden alın. Allah onlar için bir yol açmıştır. Efendim bekar bekarlı olursa yüz değenek bir yıl sürgün. Nereden çıkardın bir yıl sürgün? Ondan sonra evli evliyle olursa rejim yüz kırbaç bir yıl sürgün. Evli evli olursa yüz kırbaç ve rejim. Öldüreceksen daha ne yüz kırbaç buluyor? Hani Allah yol açacaktı? Şimdi bu evli kadın ev hapsindeyken müjde Allah yol açtı. Ne oldu? Yüz kırbaç yiyeceksin, bir de taşlanarak öldürüleceksin. Ulan ben burada mutluydum diyecekti. Şimdi görüyor musunuz? Bakın fıtratları buna şey yapıyor, ters geliyor. Doğru ama Sünni Şii bütün mezhepler ittifakla evlinin zina etmesi halinde rejim edileceğini kabul ediyor. Ey beyler, madem siz bu mezheplerden taviz vermiyorsunuz, madem siz bizi de çok ağır şekilde de suçluyorsunuz ya, niye bu IŞİD'den yana tavır takınmıyorsunuz? Yani batılılar IŞİD'in karşısına çıktı diye size mi karşına çıkacağız? Sizin hangi kafayı taşıyorsanız onlar da o kafayı taşıyor. Ya kafanızı değiştirin ya da sözlerinizi değiştirin. Yanlış mı? Evet. Nisa suresinin 15. ayetinde اَوْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Allah onlara bir yol açıncaya kadar şeklinde bir ifade kullanılıyor. Allah neden direkt hükmünü bu ayette bildirmiyor? Yani yol açıncaya kadar diye bir ifade. Yani haşa, Allah düşünüyor mu? Böyle sormuşlar. La yus'elu Elçiye amma zeval olmaz. la yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun. Allah yaptığından sorumlu tutmazlar, onlar yapıyor. Ama Cenab-ı Hak her şeye bir kanun kural koymuş. Şimdi müebbet hapis, ölüm cezasının bir sonrası nedir? Müebbettir, değil mi? Yani insan, fıtrat. Yani fıtrat. Müebbettir. Ölüm cezasının bir altı müebbet. Şimdi rejim cezasını Cenab-ı Hak önce neye çevirmiş? Müebbet ama ev hapsine çevirmiş. Tamam mı? Tutup hapishanelerde falan değil. Peki 100 kırbaçta onun altı. Cenab-ı Hak her şeye bir kanun ve kural koymuş. Evet. Yine bu ayetle ilgili bir soru. Zina fiilini işleyenler iki kadın ya da iki erkek olursa hangi ayeti uygulayacağız? Bazıları bu ayetlerin bu hükümleri düzenlediğini beyan ediyor. Zinalı bilgisi yokmuş. Peki bak şimdi bazıları evet öyle diyorlarmış. Bunlar işte lezbiyen ya da homoseksüellerle ilgilidir diye. Peki güzel. O zaman Kur'an-ı Kerim'de homoseksüel ve lezbiyenlerle ilgili ikinci ayeti de gösterin bakalım. Ya da Allah onlara yol açıncaya kadar kısmıyla ilgili ayeti gösterin. Ama bak burada fahişe, fuhuş, zina. Şimdi Necim suresinin 33. 32 miydi o? 32 veya 33. ayetinde Allahü Teala içtenibu ellezine içtenibune kebairel ismi vel fevahiş. Günahın 32 mi? 53'e 32. Günahın büyüklerinden ve fuhuş, fevahişten, fuhuş çeşitlerinden en az 3 olması gerekir bunun. Arapça dili bakımından uzak duranlar diyor. Bu da bir lezbiyen ilişki, iki homoseksüel ilişki, üç nikahsız ilişki. Üçü de fuhuş olarak Kur'an-ı Kerim'de adlandırılıyor. Evet. Yani o denen, o anlama gelme ihtimali yok. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki tutuyorlar hiç alakasız bir kelimeye kendi kafalarına göre anlam verip sistem kuruyorlar. Bir de güçlü olan işte devlette ya da şunla bununla da güç bulunca milletin de zaten akşamdan razı, kim zenginse ondan yana olmak, kim güçlüyse ondan yana olmak, doğrulardan yana olmak çok zor geliyor. Ondan sonra da onlar resmi doğrular oluyor. Evet, buradaki bu vellati ve vellezani ifadelerini kaynak delil olarak gösteriyorlar. Yani vellezani iki erkek. Bir kadın bir erkek olamaz diye şey Peki yapıyorlar. bir kadın bir erkeği ifade eden bir Arapça kelime var mı? Bir kadın bir erkeği bunun dışında bir kelime mümkün mü? Bellezani'de. Eğer bir yerde bir erkek varsa erkekle ilgili kelimeler kullanılır Arapçada. Bellezani'de bir kadın bir erkek. Çünkü bir yukarısıyla bir aşağı. Yukarıda kadını söyledi, aşağıda erkeği söyledi. Bu iki kişi arasında olan bir fiildir. Elle tane olursa iki kadın olur. Ha, o zaman elle tane olması lazım tabii. Yani eğer iki tane kadın diyoruz ya da homoseksüel diyoruz elle tane. Niye vellati dedi? Elle tane deseydi. Elle tane yetinel fahişeti elle tane deseydi akla gelirdi. Ama bu mümkün değil yani. Fakat ben anlamıyorum yani nasıl şimdi bu soruyu soranlar tabii bazı kitaplardan bazı hocalardan okuyorlar. Ben o hocaları anlayamıyorum. Evet. Yine güncel bir konu. Küçüklerin evlendirilmesiyle ilgili güncel tartışmada olayın sanıldığı gibi olmadığı, saptırıldığı, küçük yaşta evliliğin mümkün olamayacağı gibi yaklaşımlar sergilenmeye başlandı. Bununla ilgili görüşünüz nedir? Geçen hafta cevap Geçen hafta verdim. da konuştuk ama bu tür şeyleri aslında gündemde hala olduğu için konuşmakta fayda var. Mesela şimdi Nurettin Yıldız Hoca işte şu kadar saati konuşmadı 2 dakika. Kardeşim bu cümleleri söylediyse isterse 2 saniye sürsün. Önemli değil. Şimdi Nurettin Hoca'nın suçlanmasının bir anlamı yok. Nurettin Hoca'yı suçlayanlara şunu demek lazım. Beyler, siz Sünni ve Şii, Sünni veya Şii, bu mezhepleri kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz diyecekler. Kabul ediyorsanız bu hocaya suçlayamazsınız. Çünkü bu mezheplerin tamamında evlenme yaşı diye bir kavram yoktur. Zaten hoca olanı aktardım ben diyor. Heh. Ben diyor olanı aktardım, kendi görüşümü söylemedim. Tamam. Yani şimdi burada peki kardeşim sizin ister İmam Hatip Okulu olsun, ister İlahiyat Fakültesi olsun, ister medreseler olsun bütün kitaplarınızda bu yazıyor. O kitapta olanı bir hoca çıkıp da konuştu diye o hocayı niye şey yağmuruna tutuyorsunuz? Tamam şu olabilir dersiniz ki kardeşim bak şu Sünni Şii mezhepler bunu kabul etmiş ama biz kabul etmiyoruz dersiniz. O pekala anlaşılır. Ve bunu da gerekçe biz mesela kabul etmiyoruz diyor, gerekçesini ortaya koyuyoruz. Şimdi efendim işte 6 yaş demiş. Ya ne 6 yaş? Hoca 6 yaş demiş tamam. Peki 6 yaş ne 6 yaşı kardeşim? Bak şimdi ben buradan Yahya'ya bak şimdi Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuk-ı İslami ve Statifike Kamusu. Daha önce de bunu getirmiştim size. Bu kitapta yazılan bilgilere güvenilir. Yani geçmişi nakletmesi açısından. Dedim ya bu bir kitap uzun yıllar bir büyük bir ekibin çalışmasıyla üretilmiştir. Eski bilgiler çok doğru bir şekilde nakledilmiştir. Biz tenkit ederken bu hocanın eskileri yanlış naklettiğini söylemiyoruz. O bilgilerin Kur'an-ı Kerim'e aykırılığını söylüyoruz. Şimdi bak burada hoca ne söylemiş? Sen şurayı bir oku bakayım. Şurada işaretledim, şurada yok. Şey dikkate dinleyin bakın. Evet, ikinci cilt Hukuk-ı İslamiye Kamusu'nun ikinci cildinin 86. sayfası, 286. paragraf. Bir kadın kendisinin henüz çocuk bulunan ortağını emzirse ikisi de zevce yani kocaya haram olur. Ne anladınız? Ortağı derken kuması değil mi? Bir daha oku, tam anlaşılamadı galiba. Bir kadın kendisinin henüz çocuk bulunan ortağını emzirse ikisi de kocaya haram olur. Peki şimdi o zaman evli şeyin süt ısımlığının sabit olması için de 2 yaşını doldurmamış olması lazım. Tamam. Süt ısımdığı için evet, Bakara suresinin 234. 33 mü? 233. 2 yaşı. 2 yaşına kadardır süt çocuğunun şeyi. Süt emme yaşında olduğuna göre o kadının kocasının ikinci karısı kaç yaşında oluyor en az? En fazla 2 yaşın altında olması lazım. 2 yaşını doldurdu mu sınır bitmiş oluyor. Peki şimdi 6 yaş mı? Peki 2 yaşın başlangıcı ne? İlk doğduğu gün değil mi? Doğduğu günden 2 yaşına kadar. Peki burada doğduğu günde bu adam nikahını almış olamaz mı? Hani beşik kertmesi falan filan diyorlar. Efendim nikah şey nişan falan. Ne nişanı ya? İşte bak açık. Tamamını bir oku da millet bir ilim görsün. Yani o paragrafın tamamını oku diyor. Şöyle okuyayım mı? Tamam. Bir kadın kendisinin henüz çocuk bulunan ortağını emzirse ikisi de zevce yani kocaya haram olur. Bu takdirde o kadın hakkındaki hürmet yani haramlık müebbettir, ebedidir. Artık o zevç ile, o koca ile bir daha evlenemez. Çünkü onun kayınvalidesi olmuş olur. Şimdi karısını emzirdi ya, karısının annesi kayınvalidesi haline geliyor. Bak, bak yaşı bak gördünüz mü? Şimdi bu tam nikah mıymış? Evet, devam et. Çocuğa gelince, eğer mor ziyası olan o kadın, yani kendisini emzirmiş olan o kadın, zevcinin medhulun bihası ise, kendisi de o zevce müebbeden haram olur. Fakat medhulun bihası değilse müebbeden haram olmaz. O zevçiyle nikahlarını tecdit caiz bulunur. Bak şimdi anlatayım. Bir kimse bir kadınla nikahlanırsa o kadının kızıyla evlenebilir mi? Bir şart var. İlişkiye girmeden boşarsa evlenebilir. Tamam mı? İlişkiye girmeden boşamazsa, yani ilişkiye girmişse artık onun kızı kendi kızı gibi olur. Şimdi bu emziren kadın kocasıyla gerdeğe girmişse bu defa o küçük şey o emen karısı ya, emen de karısı bu. 2 yaşından küçük olan da karısı. O bunu ebediyen haram oluyor çünkü karısının kızı haline geliyor. Karısının kızı haline geliyor, tamam mı? Anlaşıldı mı? Ama eğer o kadınla cinsel ilişkiye henüz girmemişse, kadın onu emzirdikten sonra karısının annesi olduğu için bu o emziren otomatikman buna haram oluyor, emzirilen değil. Ne kadar ince şey var, düşünce var değil mi? Bitti mi? Tamam. Şimdi gördünüz mü? Yani bu kitaplarda hep vardır. Yani bunu yıllarca bunları okuduk biz. Ben Türkçesine getirdim, yoksa Arapça kitaplarda olur bunlar da. Evet. Evet. Mustafa Arslan Bey şunu sormuş, demiş ki zaniler, yani zina eden erkekler zina eden kadınlarla evlensin diye bir ayet yok muydu? Hani rejimden kurtulan zani mi aranacak evlendirmek için? Güzel. Zani ve zaniyet. Gerçekten var bu tabii. Evet. Zina eden kadın, evet. Zina eden, ama şimdi şöyle diyelim. Öldürecek olsalar nasıl evlendirecek? Nasıl evlendirilecek? Ama bekara tabii amca. Bekar akıllarına gelebilir ama şimdi kocasından ayrılır. Yani zina ettiği için ayrılıyor kocasından, yani kocası onu bırakır. Peki ikinci birisiyle evlenmeyecek. Zaten bunların iler tutar tarafları yok. Dikkat ediyor musunuz? Çok ciddi bir şey var. Operasyon yapılmış İslam dinine. Bundan sonra işte inşallah yarın Allah nasip ederse saat 10'da Mikail Hoca'yı dinleyeceğiz. Mikail Hoca bu konularda gerçekten çok bilgisi olan bir insan. Vakıfta dinleyeceğiz Allah nasip ederse onu. Şimdi saat 10'da Allah nasip ederse. Şimdi bizim herhalde çok önemli problem demeyelim ama önemli hizmetlerden bir tanesi Ömer radıyallahu anh'tan sonra bu dine yapılanlar üzerinde durmak lazım. Bu din nasıl olmuş da bu hale getirilmiş? Nasıl olmuş da bu hale getirilmiş? Ve bu son tartışmalar da inşallah, yani bir musibet bir nasihat meselesi inşallah hayra vesile olur. Çünkü şu ortamda tartışılmazsa, mesela siz gidin bunu IŞİD'in hakim olduğu ortamlarda tartışmaya kalkın, asla tartışamazsınız. Müsaade etmezler. Ama bu ortamda tartışılamazsa bir başka ortamda da tartışılamaz. İyi, Allah'a şükür. O zaman buradan tekrar söylüyorum. Geleneksel yapı savunucuları ortaya çıkıp da İslam barış dinidir gibi içi boş, İslam barış dinidir kelimesinin içi boş değil. Onu yanlış noktalarda kullanıyorsunuz. İslam barış dini ama sizin barışla ne alakanız var? Ya şu geleneksel yapıyı madem seviyorsunuz, mübarek olsun, yapışın bakalım hadi. Kimseyi suçlamayın. Baştan beri sürekli söyledik. Hangi mezhebe göre bir devlet kurarsanız IŞİD'in dışında bir sonuç alamazsınız. Ve İslam aleminin bu halde olmasının sebebi de budur zaten. Açık ve net. İşte gördüğünüz ayetleri çok açıkça aykırı. Yani şimdi az önceki o çocukla ilgili Allah-u Teala evlenilmesi haram olan kadınları sayıyor. Nisa suresi 23 ve 24'ün başında. Ondan sonra da diyor ki mesela bu burada o çocuk kızdı. Erkek de olabilirdi. Yani çocuk erkek de olabilirdi. Yani 50 yaşındaki bir kadının daha süt çocuğu olan kocası da olabilirdi. Yani o nasıl karısı oluyorsa farkı yok. Çünkü ikisine de caizdir diyorlar şey yapanlar. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ve uhille lekum ma vera'e zalikum. Size haram kılanların dışındakiler helaldir. Bir şartta en tebtegu bi envalikum, mallarınızla onları arayacaksınız. Yani nikahı malınızı vererek yapacaksınız. Neydi bu? Mehir. O yaştaki bir çocuk mehir verebilir mi? Peki bir şart var. Muhsini, namuslu olacaksınız. O çocuklara ay namussuz dersiniz ama o başka, sevdiğiniz için dersiniz. Yoksa namuslu olma şartı o çocuklar için söylenir mi? Büluğa ermeden bu kelime kullanılır mı bir insan için? Müşrik ve müşrike için de kullanılmaz. Değil mi? Yani müşriklikten de başta bahsedilemez. Hani zina eden de yani müşrik de dedi. Müşrik büluğa erecek ki ondan sonra müşrik olup olmadığı ortaya çıksın. Bak namuslu olacak. Gayre müsafihin, açıkça zina etmeyecek. O çocuğun zinasından söz edilebilir mi? Ve la müttehidine ahdan, gizli dostları da tutmayacaklar. Ya bu, bakın evlenme ile ilgili ayet bunu net bir şekilde söylüyor. Ondan sonra neydi? Feleys aleykum fîmâ teraydû. Ayetin şeyini. فَمَا اسْتَمْتَعَتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. O nikahla onlardan yararlandınız mı? Onlara kendilerine verin diyor mehirlerini bir farz olarak. O küçük çocuğun kendisine verilir. Ondan sonra وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ, size bir günah yoktur. فِيمَا تَرَادَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. Bak teradaytum, karşılıklı kadınla erkek karşılıklı oturup anlaşıyorsunuz. Miktar, mehrin miktarını az oldu, çok oldu diye oturup konuşuyorsunuz. Şimdi çocuk bunu yapabilir mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de evlenme ile ilgili ayetlerin mesela buradaki namuslu olma, gizli ve açık zina etmeme şartları, efendim evlenme yaşı, rüştle ilgili ayetler, bunların tamamı görülmemiş, üstü örtülmüş, alakasız bir ayete, alakasız anlam verilerek, daha önce burada şey yapmıştık, Talak suresi 4. ayette bir kelimeye, oradan bir sistem ortaya çıkarılmış. Ondan sonra da Ayşe validemizin 6 yaşında evlendiği, benim inancıma göre bir iftiradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılmış bir iftiradır. Böyle bir şey olamaz. Çünkü Kur'an ayetleri Mekke toplumunun diliyle inmiştir. İza belagun nikah, nikah çağı kavramı orada var. Nikah çağı kavramı olmazsa Kur'an-ı Kerim onu kullanmazdı. Tamam mı? Nikah çağına gelmeden birisi evlendirilemez. Efendim işte o zaman beşik kertmez değil. Kendinizi kandırmayın beşik kertmez. Bak okudunuz. Adamın karısı diyor daha süt çocuğuna. Değil mi? Adamın karısı diyor. Kadının kuması diyor değil mi süt çocuğuna? Evet. Dolayısıyla bütün bunları çok iyi bilmemiz lazım. Ortada uydurulmuş bir din var. Uydurulmuş dini terk etme mecburiyetimiz var. Terk edilmezse Allah bu topluma asla merhamet etmez. Asla merhamet etmez. Evet. Bazı arkadaşlarımız ailesinden gördükleri baskılar sonucu, özellikle de başörtüsü gibi, yani başlarını açma açmama konusunda yaşadıkları baskılar sonucu evlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Evlerini bu sebeple terk etmiş arkadaşlarımızın arkasından hiç hoş olmayan şeyler söylüyorlar. Kocaya gidecekse evinden çıksın. Başka sebeple evden çıkılmaz. Bunlar kötü kız. Bu bizim ailemize yakışmaz falan diyorlar. Bunları söyleyen kimselere ne gibi hatırlatmalar yapabilirsiniz? Şimdi çıkıp gitmiş olanlar illa da bir gayrimeşru ilişki için çıkıp gidiyor değil. Yani bu elbette onlara yardımcı olmak gerekir. Yani onlar için kucak açacak arkadaş, dost, yani bir şey oluşması icap eder ama en önemli mesele, yani Türkiye'de evlenme yaşı çok ilerledi maalesef. Bu batıdan gelen şey. Bir de evlilikler o kadar pahalı şeye geldi ki bütün gençlerin gözünü korkutuyor. Evliliğin önündeki bütün engellerin kaldırılması lazım ve onların evlendirilmesi lazım. Bunun başka çözümü olmaz. Yani kendi rızalarıyla evlenebilecekleri çok güzel ortamlar oluşturmamız lazım. Evet. Bankalarla ticari faaliyette bulunmak, onlara mal satmak, faizle çalışan bir sisteme operasyonel destek vermek anlamına geldiğinden bir sıkıntı taşır mı, günah mıdır bunlar? Şimdi Allah-u Teala'nın, mesela bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geçen hafta değil de daha önceki hafta şey yapmıştık. Abdullah bin Übey bin Selul var. Şeyin reisi. Münafıkların reisi. Ayşe validemize iftirada bulunan kişi, Resulullah'a en şerefsiz diyen kişi, Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle her türlü pisliği çıkaran bir kişi. Resulullah bununla insani ilişkilerini sürdürmüştür. Şimdi bu banka, şu bu falan filan. Bir kere daha önce de size söylemiştim. Paranın kendisinde bir haramlık yok. Siz adama mal satıyor, bankaya mal satıp karşılığında paranızı alıyorsunuz. Efendim o faizden mi almış, başka yerden mi almış? Bu ona haramdır, sana değil. Dolayısıyla ticari ilişkilerinizi de sürdürebilirsiniz. Alım satım, sadece bankalarla faiz ilişkisi içerisinde bulunamazsınız, o kadar. Evet. Bir de bu yarınki Mikail Bayram Hoca'nın konuşması canlı olarak yayınlanacak mı siteden diye soruyorlar. Yayınlanacak mı? Vallahi işte daha şimdi az önce düşündük yani burada kendi aramızda. Bilmiyorum, yayınlayabilirsek yayınlayalım. Tamam, yayınlayalım. Madem söyledik, şimdi duyanlara karşı ayıp olacak yani. Yayınlayalım inşallah. Ama inşallah ben Mikail Hoca'yla konuştum. Ya hocam şu senin bilgi birikimini bu nesle aktaralım diye. İnşallah onunla ilgili de bir program yapabilirsek. Tabii Konya'da oturuyor hoca. İnşallah orada bir ekiple bunun bilgilerini, zaten epeyce bir kısım aktarıldı da çok rahatsızdı. Şimdi Allah'a şükür sağlığına kavuşmuş. İnşallah bundan sonra bilgilerinin aktarılmasını sağlamak nasip olur. Bankadan kredi çekerek ev almanın Kur'an'a göre hükmü nedir? Şimdi bankadan kredi çekmenin hükmü tabii faize girmek harammış demektir. Ama ev almak başka bir şey. Bak şimdi ben burada iki işlem yapılıyor. Bir, bankadan faizi kredi alıyorsun. Bu haram. Elindeki parayla ev alıyorsun. Bunda bir şey yok. Yani eve bir şey yapılmaz. Krediyle almış olan evde oturulur mu? Evin bir suçu yok. Senin bankayla ilişkilerindedir suç. Sen de ondan tevbe edip bir daha bu işi yapmazsın, evine bir şey olmaz. Yani evin suçu. Ama bu işi tevbe edip bir daha da yapmazsın öyle bir şey. Almamış olanlar için? Alırım da tevbe ederim dersen, o zaten bütün günahkarların söylediği odur. Hele şunu bir yapayım, tevbe ederim. Biraz zor tevbe edersin. Yani yapmışsa, bundan sonra yapamaz da, yapmışsa yapacağı başka bir şey yok. Evet. Tevbe suresinin 60. ayetinde zekat verilecek sınıflardan birinin de zekat memurları olduğunu gördük. Acaba Burada onlara zekat verilmesinden maksat emeklerinin karşılığı olan maaşlar mıdır? Onlar mı kastedilmiştir? Elbette tabii emekler çünkü o iş için zamanlarını tahsis ediyorlar. Maaşlarını oradan almış oluyorlar. Yani yaşamaları için maaş o demektir. Yani ihtiyaçlarını karşılayacakları şeydir, gelirleri. Rejim cezasının Tevrat'ın emri olduğu Maide suresinin 32 ve Şura suresinin 13. ayetlerine aykırı mı yoksa biz mi yanlış anladık? Maide kaç? Maide 32 ve Şura 13. Şimdi bu Maide 32 bu olaydan bahsetmiyor. Maide 32'nin olayla bir ilgisi yok. Bu başka bir olay. Şura 13. O adam öldürmenin cezası olarak ifade ediliyor. Maide 32 yani bir kimse bir canı bir başka cana karşılık olmamak üzere öldüren o başka bir şey. Öbürü ne şey? Ha, Şura 13. Şer'e aleyküm ne dini ma vassâ bihi Nuhan. Tabii önceki toplumlar için bize Cenab-ı Hakk'ın meşru kıldığı hükümlerin hepsi aynen gelmiyor. Maide suresinin 15. ayetine bakarsanız orada diyor ki Allahü Teala ya ehlel kitap kad ca'akum rasuluna yubeyyinu lekum ketiren mimma kuntum tuhfune minel kitap. Size bizim elçimiz geldi. Sizin o kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkıyor ve afvan kesir birçoğunu da orada bırakıyor, affediyor. Yani demek ki Tevrat'ta, İncil'de yani önceki kitaplarda olunan bir hükümlerin bir kısmı bize intikal etmiş değildir. Tamam mı? Yani Maide suresinin 15. ayetinde. E şimdi bu dersi anlatırken en başta şeyde ve keyfe yuhakkimuneke ve indehumut tevrah fiha hukmullah. Bu Maide 43. ayet. Mesela buraya bu şeyle ilgili zina eden iki Yahudi ile alakalı olarak indiği rivayet ediliyor ki şeye çok uygun düşüyor yani her bakımdan. Çok uygun. Şimdi gelip Resulullah'a hakem tayin ediyorlar. Kendi kitaplarından biliyorlar ki yeni gelen Nebi'de bir takım rahatlamalar olacak. Böyle işte ellerinde Tevrat var. Tevrat'ın içinde de Allah'ın bu konudaki hükmü var. Ondan dolayı Allah Resulullah gidiyor Beyt-i Midras'a, yani onların Tevrat eğitimi yapıldığı yere, Tevrat da bunun hükmü nedir diye öğreniyor, rejim olduğunu öğrenince uyguluyor. Sonra işte o Nisa suresinin okuduğumuz ayetleri geliyor. En son da Nur suresinin okuduğumuz ayetleri geliyor. Evet. Erkekler kadınların söylediği şarkıları dinleyebilirler mi? Ve kadınların şarkı söylemesi caiz mi? Ayşe validemizle ilgili bir şey vardı hatırlarsın. Şeyde bayram günü yanında iki tane kız gelmiş. Şarkı söylüyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapmıştı orada bir şey vardı. Hatırlıyor musun sen o hadisi? Resulullah dinlemişti arkasını dönerek. Ebu Bekir radıyallahu anh karşı çıkıyordu. Bu bizim sitede var ama yani bir hata yapmaktan korkuyorum Resulullah şeyinde ama yani Resulullah'ın iki tane kızın şarkısını dinlediğine dair rivayet var. O şeyde var. Bizim sitede var. Müzikle alakalı. İslam'da müzik diye bir yazı var. Orada bulabilirsiniz. Kur'an'da geçen alemler sözünden ne anlamalıyız? Şimdi alemler mesela Rabbül Alemin var, alemlerin sahibi. Bu tüm varlıklar anlaşılır. Ama mesela Faddalekum alel alemin dendiği zaman, sizi o alemlere üstün kıl dediği zaman hani bizim Türkçemizde el alem deriz yani dıştaki, dışarıdaki insanlar yani bütün insanlık kastedilir. Kelime bağlamına göre o kullandığı yere göre mesela işte Meryem validemizi o aleme üstün kıldığını söylüyor. Yahudileri o aleme üstün kıldığını söylüyor. Bizi de yaşadığımız topluma üstün kıldı. Üstün kılması nedir? Bize bu kitabı vererek bizi tercih etmiş oluyor. Bu kitaba uymazsak hiçbir üstünlüğümüz de olmaz. Allah bak bizim elimizde bu Kur'an-ı Kerim. Bütün insanlığa biz götürmek durumundayız. Kendimiz ona uymuyoruz. O zaman iyice aşağılar haline gelmiş oluyoruz. Çünkü elinizde imkanınız olduğu halde yapmazsanız, dersin başında okuduk, Allah'ın verdiğinden cimrilik yapanlar, işte bu da Allah'ın verdiği en büyük nimettir. Kur'an'dan cimrilik yapıyorsun. Ne sen istifade ediyorsun, ne de başkasının istifade etmesine müsaade ediyorsun. Yani Allah'ın tercih etmesi, o alem kelimesi bağlamına göre, kullandığı yere göre anlam taşır. Evet, son soru olsun bu. Kur'an'da tecavüzle ilgili bir hüküm var mı? Bu şekilde oluşan çocukların alınması da günah mıdır? Tecavüzle ilgili ayrıca bir hüküm yok. Yani ben hatırladığım kadarıyla yok. Belki onun üzerinde biraz daha çalışılırsa bulunabilir. Yani biz bu çalışmaları dediğim gibi kendi imkanlarımıza göre yürütüyoruz. Allah'a şükür çok da mesafe alıyoruz ama her şeyi hallediyoruz manasına gelmiyor bu. Ama geleneksel yapıda tecavüz maalesef ödüllendiriliyor. Tecavüz diye bir kavram yok zaten geleneksel yapıda. Şimdi şeyde şöyle bir toplantı olmuştu bundan birkaç sene evvel. Pakistan'da işte sözüm ona şeriat uygulanıyor. Gidip kadınlara tecavüz ediyorlarmış. Kadın da gidip mahkemeye şikayet ediyormuş, bu adam bana tecavüz etti diye. Mahkeme de kadına diyormuş, 4 tane şahit getir. Getiremeyince 80 kırbaç vuruyormuş, sen bu adama iftirada bulundun diye. Şimdi yapı böyle. Şimdi orada şey yapmıştı, karşı tarafta Sabahattin Zaim Kültür Merkezi var, orada bir toplantı yapmıştık. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Hamza Aktan Hoca, benim de fakülteden hocam, bu getirmişti böyle 15-20 tane kadar mesele. Çözümsüz, bunları ne yapacağız? Bu arada bununla ilgili dedim ki, ya bak Kur'an-ı Kerim'de erkeklere iftiradan değil, kadınlara iftiradan bahsediliyor. Şimdi kadınlara iftira ile ilgili hükmü erkeklere aktarıyor, kadınların aleyhine kullanıyorsunuz. Bu olmaz. Deyince problem bitti. Şimdi problem orada bitiyor da bu, yani bu kadınlar, tamam korunması gereken kadınlar da, bu tecavüze ne ceza verilecek? Şimdi bizim bir arkadaşımız bu şeyde doktora yapan bir arkadaş şey yaptı, işte orada da kitabı var. Neydi kitabın adı? Suç ve Ceza diye kitabı var. Şimdi o arkadaş hadım edilmeli falan diyor ama benim şahsen tam bir kanaatim hasıl olmadı. Adem makale mi hazırlıyor o konuda? Neyse bir yapsınlar çalışmalarını, bakalım bir tartışılsın. Ama mesela bir maddi tazminat yüklenebilir. Tabii ki zina cezasına çarptırılır. Bir de şuna dikkat edin bakın. Kur'an-ı Kerim'de o 4 şahit kadınlar için isteniyor, erkekler için istenmiyor. Yani kadınlar çok ciddi anlamda korunuyor burada yani. Dolayısıyla şimdi çocuğun alınması meselesi de şeyde, eğer daha başlangıçtaysa, henüz şey ruh üflenme safhasına gelmemişse ona fetva vermek mümkün. Ama ruh üflendikten sonra çocuğun artık bir suçu yok. İşte 105, yani 16. hafta. 16. haftada ruh üflenmiş oluyor. Peki. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi dinine en iyi hizmet edenlerden eylesin.